Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Baadhi ya wakazi wa tarafa za manispaa jiji kuu Bujumbura ambako kuna ripotiwa vilabu vya usiku wanungunika wakisema kwamba vilabu hivyo hupiga kelele usiku kucha wakiwataka viongozi wa utawala kupatishia suluhu swala hilo. Na pindi kuna salia siku moja pekee ili wagombea wa uchaguzi wa madiwani wamewasilisha faili zao, katika taarifa hii tutakuhabarisheni hali inavyojiri katika baadhi ya mikoa. Na benki za kibiashara zinaeleza kubadili pesa za kigeni peki kama dola na euro kinyume na pesa hizo. Benki kuu ya taifa inasema kushughulikia swala la pesa zingine. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago, upande wa pili nashirikiana naye Alphonse Kubwimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa mara nyingine karibuni. Mashindano ya Isanganiro Award awamu ya nane ambayo ni mashindano ya kusaka vipaji vya wasanii yanafikia kileleni. Kwenye idadi ya nyimbo 20 ambazo zilikuwa zimechaguliwa na tume inashughulikia mashindano hayo kulingana na vigezo ambavyo vinasaidia kuchagua nyimbo bora, 10 kati yazo zilizobaki katika mashindano hayo Jumamosi hii mechi 14 ndio kutatangazwa msanii bora wa mashindano hayo. Kiongozi wa tume hiyo Christian Xavier anatolea wito wapenzi wa muziki kupigia kura wasanii wa nyumbani ili kukuza vipaji vyao. Tumsikilize. Mashindano yanafika kwenye final. Kuna orodha ya nyimbo ambazo zimefika kwenye final ikiwa Vovota ya MB Data, Umbamu ya Estanish, Umubabaro ya Sadbi, Ijambo ya Eden Banga, Afrika ya Natasha, Sorry ya Vishu, Bituminga ya Estanish, Focus ya MB Data, Oroha ya DJ Philbyte na Numvashaka ya Double J. Katika nyimbo hizo unaweza kuchagua ukipitia kumtandao wa Smart na Econet, unabonyeza nyota 190 nyota 2 Radiar, na ukibwanyeza tu unafika unaona liste hiyo ambazo unachagua nyimbo mwa katika nyimbo hizo. Kingine naweza kuzungumzia ni kuhusu final itakuwa tarehe 14 mwezi huu Bujumbura, ndio tutapata nyimbo gani ambayo itapata ushindi na kurejelea mwimbo ambao ulikuwa kwa edition ya 7 ikiwa ni nyimbo Iwacho ya Bernice J. Itakuwa vipi? Kura zenu zinahitajika na tutajua mwimbo huo tarehe 14 mwezi huu. Huyo amesikika ni Christian Xavier, ni kiongozi wa tume inayoanda mashindano ya Isanganiro Award kwa awamu ya nane. Na baadhi ya wakazi wa tarafa ya Kinama Kamenge pamoja na Bwiza jijini Bujumbura wanungunika wakisema kwamba vilabu vya usiku vinatia kelele usiku kucha. Wenyeji hao wanasema kelele hizo zinavuruga usalama wao. Wanawataka viongozi wa utawala kutafutia suluhisho swala hilo. Ni ripoti yake Isidore Habonimana. Raia hao wanaosema kusumbuliwa na sauti za nyimbo zinazolizwa majira ya usiku katika baa mlimo vyumba vya kuchezea muziki usiku ni wakata kama vile Kamenge, hasa waishio kando ya baa Gera Plaza. Wakazi wa karibu ya baa hiyo wanasema kusumbuliwa na mlio wa nyimbo zinazolizwa usiku katika baa hiyo. Mbali ya Kamenge ni Katani Kinama kwenye baa Tribeca Hill Top 10. Raia wanaokaa kando ya hapo wana maoni sawa na wa Kamenge, huku wakisema kusumbuliwa na nyimbo na vigeregere zinazosikika majira ya usiku kutoka baa humo. Kuna wakati wanaamshwa na mlio wa muziki wakiwa kwenye usingizi, baadhi yao wamesema. Baada ya Kamenge tumesogea mbele kwenda Katani Buiza kwenye baa Escotisi ambako ni hali moja kadha. Hawa baadhi ya tuliozungumza nao huku wakilalamika na wakiomba mamlaka kuingilia kati swala hilo. Kwa ukweli mara nyingi sometime nakutanaga wanaongeza volume na kuwa nyingi zaidi. Nakutana mtu anamka asubuhi usiku anaenda ambia wale wasiti wapo kwa mlango waambie DJ wa ndani apunguze muziki wao kwa ajili muziki wao na deranje kwa watu sana kabisa. Na muziki kwa nasumbua sana kwa sababu unaona usiku ni inakuwa nafasi ya mtu kwa kuwa anapumzika. Wanajipumzisha usiku. Kwa vile sisi alitumika mchana wote anakuwa anatumika afike usiku inabidi apumzike, lakini ukiwa unapumzika haya muziki ya bwati inapigwa usiku unapigwa usiku wote mzima labda mpaka masenkere ya asubuhi, unaona watu hivyo tuko tunao tunaumia sana, tunaumia vrema na makelele hayo. Inatusumbua sana. Nasikia ukidara asubuhi ukikucha ama ukijishitua modere asubuhi, hautarudia tena kupata usingizi wa asubuhi, upate amani. Tunaomba kwa autorite vrema tutilie mkono zidi ya ile juu siwe sio tunasumbuliwa tena. Ni kuangalia gisi bei bali kupatia ruhusa. Nasikia bei bali kupatia ruhusa, baisha fikisha fasi yote. Ni kuangalia kama hiyo bwate iko inasikilizika mzuri, kama iko iko na masheria ya kueneza kama bwate bwate ni kama yeneze wafunge ikuwe modeli kabareka mazingine. Hali hiyo inajitokeza namna hiyo mara baada ya meya wa manispa ya jiji la Bujumbura kuwaomba wamiliki wa baa hizo zinazoliza muziki usiku kuheshimu usalama wa raia wa kazi ya kando ya baa hizo. Shukran Isidor Habonima. Na benki za biashara zinazofanya kazi nchini Burundi ambazo zimepewa dhamana ya kubadilisha fedha za kigeni kama dola na euro tu, benki zilizotembelewa na redio Isanganiro asubuhi ya Jumatatu hii zinadai kuwa benki kuu ya taifa haipokei sarafu zingine za kigeni kinyume na dola na euro. Kwenye benki kuu waeleza kutambua hali hiyo, lakini hata hivyo wanahakikisha kwamba ni swali linalotafutiwa ufumbuzi. Ni ripoti yake Jean Dodier Irakoze. Katika benki ya wafanyabiashara BCB, nafasi mbili zilizoandaliwa kuwakaribisha wanaoleta au wanaotaka pesa za kigeni hutumika kawaida, ila pesa zingine hazikukubaliwa na wanaotaka pesa hizo wasema kuwa hawazipati. Hupokewa pekee sarafu za Ulaya, euro na za Marekani dola. Pia na katika benki ya wasilishaji mali Interbank, pesa zingine za kigeni kama yeni kutoka Japan, yuan kutoka China, shilling livre sterling kutoka Uingereza, sefa zinazotumiwa katika inchi ziundazo Afrika Magharibi, lakini papo hapo kazi za kubadilisha na kutoa pesa za Ulaya euro na za Marekani dola zilikuwa zinaendeshwa. Na katika benki Bankobu watujulisha pia wanatoa na kubadili pesa za kutoka Ulaya na Marekani pekee. Katika benki ya Watanzania CRDB, papo hapo pia kuonekana wanunuzi au wauzaji wa pesa za Ulaya euro na Marekani dola. Ingawa kazi za kubadili pesa za kigeni hazikufanyika Jumatatu hii, katika benki Finbank walitujulisha kuwa wanafanya kazi hizo, lakini wanauza au wananunua euro na dola tu. Lakini katika benki hiyo wanakubali kuwa kubadili pesa zingine za kigeni vinarejelewa. Kinachokosekana tu julisha ni pesa hizo tu. Baadhi ya wafanyakazi katika benki hizo waliozungumza na redio Isanganiro wasema kuwa ingawa waweza kutoa pesa hizo za kigeni hawana pa kuziweka. Wajulisha kuwa pesa hizo hazitolewi katika benki kuu ya kitaifa wanapozileta. Benki kuu ya kitaifa yakubali kuwa haipokei pesa hizo kwa sababu kuna makubaliano yaanza kusainiwa rasmi baina ya Jamhuri ya Burundi na nchi zingine ambako pesa hizo hutokana. Wakati tuliwatafuta walitujulisha kuwa swala hilo linatekelezwa. Benki kuu ya kitaifa ilichukua hatua katikati ya mwezi Februari mwaka huu 2020 kuondoa ruhusa ya kununua au kuuza pesa za kigeni kwa nyumba zinazoendesha kazi hiyo, na kupatia kazi hiyo benki za wafanyabiashara zinazoendesha kazi zao nchini Burundi. Isanganiro. Katika kurasa wa siasa ni kwamba chama IPD Zigamibanga kinasema kuwa kitashiriki uchaguzi wa urais wa mwaka huu. Katika tangazo lililotolewa na chama hicho Jumatatu hii, chama hicho kinasema kuwa Kasim Abdul si tena mgombea wa chama hicho kwenye kiti cha urais. Lakini hata hivyo kinatangaza chama hicho kuwa kitashiriki uchaguzi wa wabunge na ule madiwani. Ni chama cha pili kujengua katika uchaguzi wa urais baada ya chama Frodebu Nyakuri Iragirya Ndadaye. Daima na ukurasa wa siasa ni kwamba siku moja kabla ya kukamilika kwa muda kuwasilisha faili za wagombea wa uchaguzi wa madiwani, vyama viwili vya kisiasa ndivyo pekee tayari kuwasilisha faili kamili katika tume ya kitaifa, katika tume ya mkoa inayohusika na kuandaa uchaguzi mkoani Muyinga asubuhi ya Jumatatu hii. Mwenyekiti wa tume CP mkoani Muyinga anaeleza kuwa hadi sasa bado wanasubiri wagombea wengine. Jumla ya vyama vinne tayari vimeleza nia ya kushiriki uchaguzi wa madiwani ujao katika mkoa huo. Ni ripoti yake Diedone Nzeimana hapa studio, inasoma na mwenzetu Fide Dantoine Nsabimana. Chama cha CNDD-FDD ni miongoni mwa vyama vilivyowasilisha faili za watakaogombea kuwa katika baraza la madiwani katika wilaya zote saba za mkoa wa Mwinga. Chama cha IPD Zigamibanga zimeshajaza faili za watakaogombea katika wilaya tatu. Hivyo ndivyo vyama viwili vya siasa peke yake vilivyoweza kujaza faili muhimu katika ofisi ya tume huru ya uchaguzi mkoani Mwinga hadi Jumatatu tarehe 9. Ngoriti Kamariza, mkuu wa tume hiyo, anasema kwamba tume hiyo inatarajia vyama vya siasa vingine viwili, chama CNL pamoja na UPRONA, ambavyo lazima vimalize kujaza faili ifikapo Jumanne hii, siku ya kumalizika kwa muda wa kupeleka faili zitakazowaruhusu kugombea kwa uchaguzi wa baraza la madiwani katika mkoa wa Mwinga. Hakuna mgombea kibinafsi. Kwa wale ambao hawajajaza faili, Prosperi Bizindavi, mwakilishi wa chama CNL mkoani Mwinga, anasema kwamba hati zinazohitajika zitafikishwa Jumanne hii. Dondoo kutoka kwa rekodi ya uhalifu kusainiwa Bujumbura ni hati ambayo imechelewesha wanasiasa wagombea kuwasilisha faili zinazotakika kulingana na mwakilishi huyo. Shukran Fide Dantwa Nsabimana. Ila nikufahamishe tu kwamba faili za vyama vitano vya siasa na wagombea huru sita ndizo tayari kuwasilishwa katika tume huru ya mkoa wa Bururi inayohusika na kuandaa uchaguzi CP. Leonidas Ninheretse, mwenyekiti wa tume hiyo mkoani humo, anasema kwamba wengine wanatarajiwa hadi Jumanne majira saa 11 ikiwa ni siku ya mwisho ya kuwasilisha faili hizo. Na katika kurasa wa jamii ni kwamba kuna ripotiwa uhaba maji ya bomba katika wilaya ya Gihanga ni katika mkoa wa Bubanza wiki nzima imepita. Wenyeji wa eneo hilo ambao wanakumbwa na uhaba huo wa maji waeleza kuwa wanunua maji hayo katika vijiji vingine na kuwataka viongozi husika kutafutia suluhu swala hilo. Wanaeleza kuhofia kukumbwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo. Mwakilishi wa shirika la ugavi wa maji na umeme wilayani Gihanga anaeleza kuwa kwenye vyanzo vya upatikanaji wa maji hayo huko Rugazi yameharibiwa, lakini hata hivyo kuwa yanarekebishwa wakati huu. Na kwa kuhitimisha taarifa hii habari katika ukurasa wa michezo ni kwamba mechi zilizohesabiwa kuelekea finali ya ubingwa wa taifa wa timu za netball zilizorodheshwa ni timu 16 ambazo zilichezwa Jumapili hii. Upande wa wanaume ni timu ya Ecole Normale Supérieure ambayo ilikuwa taji la ubingwa, wakati upande wa wanawake ni timu ya wanawake kutoka bunge la taifa ndio iliibuka ushindi. Katika mpira wa miguu, ubingwa wa kitaifa wa mgawanyiko wa kwanza ulikuwa katika siku yake ya 24. Vitalo FC ilifunga bao bila mahali ya Black Eagles. Mchezo kati ya timu mbili kutoka mkoa Ngozi ambao ni Messager Ngozi na Ngozi City ulimalizika kwa mabao 4-0 dhidi ya Messager Ngozi. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliohitimisha mashindano ya soka daraja la kwanza yalikuwa yanafikia kwenye wiki ya 24. Siku ya jana kwenye uwanja Intwari, timu ya Interstar ilitoka sare ya bao moja kwa moja na timu ya Bumamuru, na huko mkoani Makamba wakiwa mbele ya mashabiki wao Egrenward Fighters walilazimika kutoka sare ya bao moja kwa moja na timu ya Vitalo. Na mchuano wa derby uliolindima huko mkoani Ngozi ambao uliambatanisha timu ya Messager Ngozi na Ngozi City ulifikia tamati. Timu ya Messager Ngozi ikicharaza bila huruma Ngozi City magoli 4-0. Na siku ya Jumamosi, timu ya Flambeau du Centre ikiwa mbele ya mashabiki wao walikiona cha mtema kuni kwa kucharaza magoli 4-0 na timu ya Olympique Star. Na timu ya Burundi Sport Dynamique ikaicharaza Lelie goli 1-0. Robert Bimenyimana, kocha wa Lelie, anaeleza kuwa kupozia mchuano ndicho chanzo cha kupoteza. Inafikaga mpira ni bahati, mcheza mpira mzuri, lakini unaona dakika ya mwisho bashere bariacha dinamike kifina pata bahati kafunga goli. Na ni kipi ambacho mlikosa ili mpate ushindi siku ya leo? Ni kuzuba, tunazuba tudaika mwisho. Timu ya Skari Polisi Rukinzo ililaza Kayanza United magoli 2-0. Banguia Emmanuel Maere anaeleza kuwa ni masikitiko kupoteza mchuano huo. Unajua ukipoteza lazima usikitike, na ukipoteza pointi 3 sio kusema ngo mimi nimepoteza, nimepata leso. Kama unafungwa unaenda kujifikiri nimefungwa aje, kitu tulikuwa tunamaliza mechi kama 4 tunafunga, sasa hii ya leo wachezaji wakakuja wanajua mkichwa kama wanapaswa kufunga. Haiwezekani kumpira ni dakika 90. Timu ya Message Ngozi bado inaongoza msimamo wa bodi ikiwa na pointi 50 wakati ambapo timu ya Ngozi City ndio inaobolonga mkia. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo ni finali ya michuano ya kitaifa ya netball. Kwa upande wa vulana, timu ya chuo kikuu cha walimu Enesi ndio ilichukua nafasi ya kwanza wakati ambapo kwa upande wa wanawake timu ya baraza la bunge ndio iliyojinyakulia ubingwa. Shukran Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana kwa uchambuzi wako huo wa soka. Na hadi hapa la ziada sina isipokuwa tu ni kushukuru nyote ambao mmechangia, ni washukuru nyote ambao mmetusikiliza tangu mwanzo hadi mwisho, bila kumsahau fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Kwaherini.